Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Бабуля ляжала ў сваім пакоі, тым, які не здавала дзяўчатам. Антось зазірнуў туды, на падлозе ля галавы яе, паўкругам, як німб, была лужынка крыві, якая ўжо не павялічвалася, кроў загусла. Ад скроні да гэтай лужынкі па сівых валасах ішла вузкая цёмна-чырвоная палоска. Вочы былі заплюшчаныя, і каб не кроў, можна было падумаць, што бабуля спіць. Відавочна, што раптам загаварыў капітан да сваіх падначаленых. Дзверы забойцу яна адчыніла сама, бо слядоў узлому няма, значыць, яна ведала яго. Памаўчаў. Так, але ж хто тады выклікаў хуткую? Паглядзеў уважліва на прысутных. Усе міжволі паціснулі плячыма, і дзядзька Сцяпан таксама. Сама? Не, сама яна не магла. Капітан разважаў сам з сабою. Хуткая выклікала нас, а хто яе? Трэба праверыць. Ну, таварышы, праходзьце сюды. Пачалася нудная працэдура, у якой Антось удзельнічаў у якасці панятога ўпершыню. Апісанне даволі беднага на рэчы пакою бабулі: шафа, канапа, фатэль, два крэслы, стол, на стале. І тут рабочы абыякавы голас міліцыянта, які дыктаваў пратакол абстаноўку, спыніў раптоўны пранізлівы ўскрык здзіўлення. То прыйшлі тыя самыя дзяўчаты-кватаранкі, убачылі расчыненыя дзверы і міліцыянтаў. «А гэта што яшчэ такое?» Капітан здзівіўся. «Хто вам дазволіў сюды зайсці? А ну-ка пашлі вон адсюль!» «Не, стойте! А вы хто?» «Мы живем тут». «Обана!» – здзівіўся капітан. «Тады заходьте!» Дзяўчаткі, яшчэ ўзбуджаныя прыемнай размовай у дарозе, можа і пра Івана, які неўзабаве прыйдзе да бабулі, будзе чапляцца да іх, і яны яго прагоняць, увайшлі ў вітальню і змяніліся ў тварах. Столькі народу ў бабульчыным пакоі яны не чакалі бачыць. Потым праз дзверы зірнулі на падлогу, угледзелі бабульку ў крыві і... Ах! Адна за адной паваліліся без прытомнасці. Іх адкачалі, адпырскалі вадой і адвялі на варыўню на допыт. Для Антося ўсё было зразумела, каму яшчэ магла адчыніць дзверы баба Геня, як не таму, каго дзяўчаты звалі Іванам, а дакладна Толіку, які прыйшоў раней, чым абяцаў. З кім яшчэ яна магла пасварыцца, як не з ім? Можа, і з рэўнасці з-за ягоных заляцанняў да дзяўчат, пра што Антос чуў ад іх у трамваі. Ён ужо збіраўся намякнуць пра гэта капітану і шукаў зручны момант дзеля таго, як у кватэру ўвайшоў запыханы Толік. Ён відавочна спяшаў, спазняючыся, узбег па прыступках уверх і так, як бег, сходу ўскочыў у кватэру, у расчыненыя дзверы, зрабіў яшчэ 2-3 хуткія крокі, спыніўся і аслупянеў, убачыўшы натоўп людзей на чале з міліцыянтамі. Ён нават засланіўся, прыкрыў рукамі твар, вочы, нібыта бараніўся, бо выскачыў з паўцемры лесвіцы на яркае святло. «Што? Што? Што тут здарылася?» – залепятаў ён. «Ну, вось і ўся кампанія ў зборы», – падумаў Антось. Толіка ён даўно не бачыў, і яму падалося, што той за апошні час здорава пастарэў. Ці мо асунуўся, пастарэў якраз цяпер адразу, убачыўшы і зразумеўшы, якое гора звалілася на яго, на ўсіх. Антосю падалося, Толік нават неяк пачарнеў, угледзеўшы за спінамі міліцыянтаў Геню на падлозе і кроў ля яе галавы. «Што за прахадны двор тут устроілі? Чаму не зачынілі дзверы?» Капітан зноў узяў справу ў свае рукі. «Вы хто будзеце?» – спытаў ён у Толіка. Толік маўчаў, хапаў паветра шырока раскрытым ротам, бо не мог аддыхацца і маўчаў. Твар маска роспачы і гора з вырачанымі вачыма над не варухнуўся. «Я вас пытаю, вы хто? Муж?» Толік страпянуўся, прайшоў колькі крокаў да Гертруды, усе расступіліся. І спыніўся ўсё яшчэ аслеплены убачаным, схапіўся за сэрца, пашукаў вачыма крэсла, падышоў і сеў. Усе, нават капітан, глядзелі на яго ў нямой сцэне. Сеўшы, Толік агледзеўся і нібыта толькі цяпер зразумеў, што пытаюцца менавіта ў яго. Антос назіраў за ім увесь час і бачыў, што сыграць такое немагчыма нават вопытнаму акцёру, які не раз душыў на сцэне Дэздэмону. Ягоныя падазрэнні наконт Толіка адпалі. «Я сусед, знаёмы, блізкі, часта тут бываю», – з паўзамі, як сардэчнік, загаварыў Толік. «Ён сусед». На перабой пацвердзілі дзяўчаты, якія ўжо выйшлі з варыўні і стаялі каля дзвярэй у бабулін пакой. «Ён часта ў нас бывае». «Так і сказалі», – адзначыў Антос для сябе. «У нас бывае». «Сядзіце пакуль», – сказаў капітан Толіку. «Дойдзе і да вас чарга, а нам трэба давяршыць справу». І скамандаваў міліцыянтам: «Працягваем». Так, усе антосевы падазрэнні адносна Толіка адпалі. Злачынца, канечне, можа вярнуцца на месца забойства, але не дзеля таго, каб гэта кумела сыграць нявіннага. Ды і навошта? Антос паглядзеў, як ляжала баба Геня, і падумаў, а можа яна сама падкаўзнулася ды няўдала ўпала, ударылася аб рог стала і забілася. Узрост, сэрца хапанула, галава закружылася, страціла прытомнасць. Ці шмат трэба ў яе ўзросце? Вунь дзяўчаты і то не вытрымалі, асунуліся. Антос паціху падышоў бліжэй да бабулі, каб разгледзець яе. Так, рана была адна і на галаве, якраз на самым слабым месцы, скроні. Іншых ран ці пляма ў крыві нідзе на адзенні на целе не было відаць, але стол і рог яго ад бабулі былі далекавата, і паблізу нічога такога, аб што можна было ўдарыцца, няма. Толькі скураная канапа, на якой яна спала, і скураны ж мяккі фатэль каля стала. На стале телефон, нейкія паперкі з запісамі, пара нататнікаў, далей ваза са свежымі кветкамі, ружамі, тры штукі. Кветкі былі сапраўды свежымі, можа і не сённяшнімі, але свежымі. Ага, нехта ж выклікаў хуткую. Ці не той, хто кветкі прынёс? Значыць, усё ж не сама забілася. Не выпадковасць гэта, нехта быў з ёю, і той нехта мог штурхануць яе ці ударыць. Злачынцу ўсё ж давядзецца шукаць, але тут зноў пытанне: навошта ён, злачынца, тэлефанаваў хуткую? Не хацеў яе смерці? Думаў, паспеюць уратаваць? Аднак сам уцёк, збег, спалохаўся. А можа, проста нехта ішоў паўз дзверы, якія злачынец пакінуў расчыненымі, зайшоў у кватэру, убачыў бабу Геню ў крыві, выклікаў хуткую, а сам сышоў ад граху далей і ад лішніх клопатаў. Пытанняў было шмат, і падазраваных будзе не меней, падумаў Антос. Антос пачаў згадваць тых, каго яшчэ, апроч Толіка, часта бачыў ля дзвярэй кватэры бабулі. Побач з іхнім дваром ці іхнім домам знаходзіцца ўніверсітэт, корпус хімічнага факультэту, дык і зусім блізка, проста праз вуліцу. І Антос часта бачыў, як да бабулькі прыходзілі маладыя людзі, студэнты, ён так думаў, па адным, па двое, не больш. Спачатку ён меркаваў кавалеры дзяўчат, што здымаюць у бабулькі пакой. Потым іхнія аднакурснікі, калі заўважыў, што прыходзяць не адны і тыя ж хлопцы, а розныя. Але аднойчы праз прыадчыненыя дзверы пачуў размову пра грошы. Такія госці звычайна доўга не затрымліваліся, заходзілі і амаль адразу, літаральна праз пару хвілінаў, а то і хутчэй, выходзілі. У дзяўчат яны пасядзелі б гадзінку, не менш, а калі б выйшлі адразу, дык разам, у кавярню ці кіно. Пачутая размова была пра грошы, а якія грошы маглі звязваць бабульку і студэнтаў. Тут і да следчага не хадзі, хутчэй за ўсё бабулька давала ім грошы ў пазыку, пад працэнты, на некалькі дзён, ці тыдняў, да стыпендыі, ці пакуль бацькі не дашлюць, альбо да выплаты заробку, калі хтосьці недзе працаваў. Сітуацыя амаль па-дастаеўскаму. Бабулька працэнчыца, ліхвярка ці раставщіца і бедныя студэнты. Раскольнікавы, блін, вояк. Але ці не занадта проста ўсё і прымітыўна для нашага часу? Сякера пад лаўкай гэта называецца, а не сініца ў руках. Узяць вось так і забіць бабульку. Навошта? Тым болей студэнты ведалі, што яна жыве не адна, а з дзяўчатамі. Зрэшты, гэтую версію адкідаць пакуль не трэба. А, дарэчы, міліцыянт жа сказаў, што бабульку абрабавалі і забілі. Цікава, а што прапала з кватэры, што ўкрадзена? Калі грошы, то... Міліцыянты якраз таксама дайшлі да гэтага. Яны апісалі абстаноўку, што і як стаіць, дзе і ў якой паставе знаходзіцца труп. Так прагучала ўжо і гэтае слова – труп, ад якога скаланнуліся дзяўчаты і Толік. І спыніліся якраз на пытанні, што з каштоўных рэчаў магло прапасці з пакою. «Бабуля нас сюды не пускала», – сказала дзяўчына ў светла-бэзавай цішотцы. Мы живем тут нядаўна, а таму можна сказаць, што ў гэтым пакоі ні разу не былі, таму не ведаем нават, што і як тут стаяла. Можна сказаць, не былі, ці дакладна не былі. Капітан злавіў дзяўчыну на слове. Не былі? Дакладна. Яна да нас у пакой сама заходзіла, і яшчэ на кухні мы сустракаліся, а сюды бабуля нас не пускала. Паглядзіце, у яе асобны замок устаўлены, на які яна зачынялася. Гэта да нас яна ў любы час магла зайсці. А вы ў гэтым пакоі бывалі? Пытанне да Толіка. Так. Ну тады паглядзіце, чаго не хапае, што не на сваім месцы стаіць. Ды здаецца ўсё так, як пры ёй. Яна любіла парадак. Кожная рэч у яе на сваім месцы была... Ды і няшмат у яе рэчаў, бачыце, і занадта дарагіх няма. Хіба вось канапа, фатэль скураныя, ад бацькоў засталіся. А грошы? Грошы былі, Пры мне яна раз ці два даставала, хаваючыся, прыкрываючыся, калі для кагосьці тэрмінова трэба было, звунь той шуфляткі даставала. Толік кіўнуў у бок шафы, у якой і была адна шуфлятка пасярод. Яна без ключа ў яе, паглядзіце. Капітан падышоў да шафы, праз насоўку акуратна ўзяўся за краёк ручкі шуфляды і шырока на ўсю глыбіню адчыніў яе. Усе ахнулі, убачыўшы, што яна амаль да краёў поўная грошай, акуратна складзеных па колерах купюраў у пачкі, пераціснутыя гумкамі. Крыху збоку на іх ляжаў такі ж акуратны маленькі чорны нататнічак. Мяркуючы па ўсім, нічога адсюль не было ўзята. Зрэшты, ніхто ж і не ведаў, колькі і чаго там было. Капітан быў уражаны не менш за іншых. Грошы заўсёды здзіўляюць, асабліва вялікія. Дзяўчаты, якія, відаць, ніколі не раскашавалі, пэўна і не здагадваліся, што бабулька, якая ўвесь час ходзіць у старым, не раз цыраваным халаціку, якая ніколі не гатавала сабе на варыўні нешта з мяса і ўсё скардзілася ім на беднасць, трымае ў сябе такое багацце. Не тое, каб не здагадваліся, а нават неяк і не задумваліся пра тое, дапамагае студэнтам. Дык які там доход? Паказная беднасць бабы Гені і наяўнае багацце неяк не ўкладваліся ў галаве і ў Антося. Думкі заходзілі ў тупік. «Следчы з мяне відавочна ніякі», – падумаў ён. Хоць калі разважыць, паказная беднасць якраз заўсёды і суправаджае сапраўднае багацце, як пішуць пра якога-небудзь з Ротшыльдаў ці Рокфеллераў. Капітан, які па-ранейшаму стаяў з няўцямным, аслепленым грашыма позіркам, павярнуўся і агледзеў усіх. «На чым мы спыніліся?» – спытаў ён. Ніхто яму нічога не адказаў, усе яшчэ не адышлі ад уражання, што аказалі на іх грошы. Моль праляцела з кута ў кут пакоя і падалося, што было чуваць, як шамацяць яе крылы. Нехта шумна ўдыхнуў і выдыхнуў паветра носам, быццам гром пракаціўся па кватэры. Далейшую працэдуру не варта падрабязна апісваць, яна была стандартнай. Цікавым быў хіба падлік грошай. Іх аказалася некалькі дзясяткаў тысяч і ніводнага даляра ці еўра, толькі беларускія. Што было дзіўна, няўжо бабуля не давярала капіталістычным грашам, ці проста ненавідзела іх і не прымала? Урэшце капітан сабраў подпісы панятых пад пратаколам, сказаў, вам можна быць свабоднымі, і папярэдзіў, што іх могуць выклікаць у суд, калі спатрэбіцца. Скамандаваў выносіць труп бабулькі, каб адправіць на экспертызу і апячатаць кватэру. «А нам што рабіць?» – спытала адна з дзяўчын. Антос зірнуў на гадзіннік, справа незаўважна зацягнулася, было ўжо каля поўначы. За вакном у двары стаяла цемень, якую не разганялі рэдкія ліхтары, глыбокая ноч. А міліцыянты фактычна выкідвалі дзяўчат на вуліцу. «Калі б вы былі гаспадарамі кватэры, мы б вас, магчыма, пакінулі, а вы чужыя людзі тут. Таму свабадзіце памяшканне. Апячатайце толькі пакой бабулі, а не ўсю кватэру. У яе ж на дзвярах асобны замок ёсць». Не стрымаўся і параіў Антос, шкадуючы дзяўчат, якім заставалася хіба ісці на вакзал, дзе ў залі чакання іх раз за разам будуць падымаць і правяраць міліцыянты, а без білетаў могуць і ў пастарунак забраць. Дзяўчаты спагадліва зірнулі на яго, аднак ён не дапамог ім, а толькі раззлаваў капітана. «Гэта што яшчэ за дарацца знайшоўся?» – раз'юшыўся ён. Відаць, і яго праца дастала. Поўнач, а ён не дома з сям'ёй. «Ты яшчэ тут?» – я ясна сказаў. «Можаш ісці адсюль вон». І рэзкім рухам паказаў Антосю на выхад з кватэры. Добра, што яшчэ не адматюкаў. Антось таксама быў стомлены, прытым ніякім чынам не залежаў ад гэтага капітана. А таму яму было так абыякава ўсё, што рык капітана нават не ўскалыхнуў яго. Ён спакойна спытаў: «А што будзе з дзяўчатамі?» Бо пасля дарогі ў трамвай і доўгага знаходжання ў кватэры бабулькі неяк шкада было іх. «Не твайго ума дзела», — сказаў капітан. «Мы іх выклічам да сябе, калі трэба будзе. І цябе, дарэчы, таксама выклічам, не сумнявайся». На нешта намякнуў ён Антосю ці проста прыпалохаў, каб не дужа актыўнічаў. Ну што, Антось пайшоў. Праходзячы паўз дзверы, адчыненыя ў пакой дзяўчат, ён убачыў, што яны пакуюць свае рэчы ў валізкі, каб забраць з сабой, і плачуць. І тут яго як чорт пацягнуў за язык. «Дзяўчаты, я ваш сусед справа». Дзяўчаты хітнулі галовамі, маўляў, ведаем. «Кватэра ў мяне пустая». Зноў хітанне. «Куды вам на ноч гледзячы ісці? Калі вы не супраць, пабудзьце ў мяне да раніцы, а заўтра пашукаеце новае жыллё». Ніхто не чакаў ад Антося такога. Ні дзяўчаты, ні міліцыянты, ні Толік. Яго перасмыкнула і як заклініла. Ён стаяў з перакошаным у здзіўленні тварам, нібыта казаў: «Дык што, мне цяпер да цябе хадзіць давядзецца?» Сусед з паверху вышэй глядзеў на Антося як на дурня. «Навошта табе гэта трэба, хлопец? Яны, можа, і ёсць забойцы, гэтыя ягняткі знешне, а ты іх да сябе цягнеш? Эх, дурань!» Дядька Сцяпан жыў тут даўней за Антося і відавочна ведаў пра бабулю і дзяўчат больш за яго. Міліцыянтам на чале з капітанам было да аднаго месяца, што і як будзе. Яны сваю працу скончылі і чакалі дзяўчат, пакуль тыя збяруцца, каб апячатаць кватэру. Калі дзяўчаты выйшлі да Антося са сваім невялікім скарбам і музычнымі інструментамі ў руках, капітан сказаў ім: «Мы вас па тэлефонах знойдзем, дзе б вы ні былі, і калі трэба будзе, да сябе выклічам. Але лепей у бліжэйшы час самі паведаміце мне свой новы адрас пражывання».